فدا تجھ پہ نانا اے حسن، قلب ہے غم صدا اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، آہ عشرائے بخشش چلا ہے، آہ عشرائے بخشش چلا عشرائے مغفرت اب چلا ہے، عشرائے مغفرت جا مغفرت جا رہا ہے، عشرائے مغفرت جا رہا ہے، دیکھ کر چاند میں رو جا رہا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا فسانہ کہوں گا، کس سے غم صدمہ بڑھا جا رہا ہے، کر کے تقسیم بخشش کی اسنا، آہ رنجیدہ دل کر کے تو شاد، سب کو روتا عشرائے مغفرت جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے حشرائے قلب ہے